zawartą miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Skorzystaj z super rabatów do 20 czerwca 25% na paluszki i orzeszki paczkowane, a do 24 czerwca na wszystkie bombonierki 20% w postaci ebonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, w środa 20 czerwca. Minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Rolnicy, którzy tracą plony przez suszę, mogą liczyć na wsparcie. Jakie o tym za moment opowie nasz reporter. Sanepid ma zastrzeżenia do warunków w szpitalach, m.in. na Śląsku. Niektóre mogą wpływać na bezpieczeństwo chorych. Polscy piłkarze jeszcze pokażą, na co ich stać, zapowiada prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Wierzę w tą drużynę, wierzę w tych chłopaków. Rząd obiecuje wsparcie dla rolników, których uprawy niszczy susza. O problemie mówiono rano na posiedzeniu. Przed kancelarią premiera jest Aleksander Przoniak. Olku, na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy? Premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając nowego ministra rolnictwa, powiedział, że będzie on od razu musiał pomóc rolnikom i zmierzyć się ze skutkami suszy. Zapowiedział też, że rolnicy otrzymają pomoc. Mamy oczywiście tutaj konieczność i wolę współpracy z wójtami, z burmistrzami, z prezydentami miast. My na pewno nie powiemy nigdy rolnikom, że trzeba było się ubezpieczyć. W grę mogłyby wchodzić takie rozwiązania jak na przykład zamrożenie spłat odsetek kredytów bądź prolongata tych spłat, zawieszenie podatku rolnego bądź atrakcyjnie oprocentowane pożyczki. Jednak minister rolnictwa Krzysztof Ardamowski mówi, że szacowanie strat potrwa i na szczegóły trzeba będzie poczekać. Susza występuje na terenie praktycznie całej Polski, poza terenem górskim, gdzie opadów było troszkę więcej. My do końca nie wiemy, jakie będzie jej oddziaływanie na poszczególne typy upraw i jakie straty może spowodować, bo zapewne są inne w sadach, inne w uprawach warzywnych, w gruncie, inne na przykład na użytkach zielonych. Straty oszacują specjalnie powołane komisje, a zorganizują je wojewodowie. Sprzed kancelarii premiera Aleksander Przoniak, dziękuję za tę informację. Przepełnione sale, nieodpowiednia wentylacja na bloku operacyjnym, brak zapasowego źródła prądu w szpitalu. To tylko niektóre uwagi sanepidu do dolnośląskich szpitali. W 50 placówkach inspektorzy stwierdzili uchybienia, w 9 nieprawidłowości zakwalifikowano do grupy o istotnym wpływie na bezpieczeństwo pacjentów. Dane nie tylko z Dolnego Śląska, ale także z całego kraju trafiły do Ministerstwa Zdrowia. Elżbieta Osowicz. Resort zdrowia stawia ultimatum. Albo szpitale usuną uchybienia, albo zostaną usunięte z rejestru placówek medycznych. Czas na przystosowanie minął z końcem ubiegłego roku. Teraz minister zdrowia mówi: sprawdzam. Największy kłopot mają oddziały działające w zabytkowych, czasem ponad stuletnich budynkach. I tak Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu na plan naprawczy musiałby wydać ponad 30 milionów złotych. Takich pieniędzy nie ma. W tej sytuacji planowana jest przeprowadzka niektórych oddziałów zabiegowych do bazy przy ulicy Borowskiej. Podobny problem mają Dolnośląskie Centrum Onkologii, szpital w Zgorzelcu czy w Kłodzku. Decyzje sanepidu dotyczące szpitali w regionie trafiły do wojewody dolnośląskiego. Wydział Zdrowia zbiera informacje o działaniach naprawczych. Przewodniczący Komisji Europejskiej zwołuje na niedzielę nieformalny szczyt w sprawie migracji w Brukseli. Jean-Claude Juncker poinformował o tym na jednym z portali społecznościowych. Dodał, że chodzi o rozmowy z grupą przywódców zainteresowanych znalezieniem europejskiego rozwiązania przed zbliżającym się formalnym szczytem w przyszłym tygodniu w Brukseli. Szczegóły dotyczące organizacji szczytu mają być przedstawione wkrótce. Zrobimy wszystko, żeby pokonać Kolumbię, zapowiada szef PZPN-u. Na konferencji w Soczi Zbigniew Boniek podkreślał, że cała reprezentacja musi teraz skupić się na przygotowaniach do kolejnego spotkania. Najbliższa przyszłość to jest niedziela. Kazań, gramy z drużyną, która jest w podobnej sytuacji jak my i skoro my musimy zarządzać wynikiem negatywnym w pierwszym spotkaniu, to samo musi zrobić Kolumbia. Jest mecz bardzo ważny dla obydwu drużyn. Wierzę w tą drużynę, wierzę w tych chłopaków. Mecz o wszystko Polska rozegrała w niedzielę o 20:00. To także mecz o wszystko dla naszych rywali, Kolumbijczyków. I Polacy, i Kolumbijczycy przegrali swoje pierwsze spotkanie na Mundialu 1-2. Dar młodzieży w niemieckim Bremerhaven, comujący w centrum miasta żaglowiec, który płynie w rejsie niepodległości, udostępniono turystom. Chętnych nie brakuje. Dowiedziałem się, że jeszcze tu przypłynęli, że się oglądali pod podkładem mecz i tak wszystko mówię, muszę jechać, bo chciałem zabrać wnuków. Piło mi,

ale już przy śniadaniu zbiera się rodzinny komitet opieki nad zabytkiem. Żona z dziećmi i każdy mnie kieruje do innego lekarza. Z kręgosłupem, z nogą, z okiem, tam z uchem, tato, trzeba iść do lekarza, bo coś tam. A ja biorę gazetkę do ręki, mówię, ucho od śledzia, nigdzie nie idę. Strajk lekarzy. Minister Kopacz w szpitale nam pozamykała, koniec, nie będę nigdzie chodził. Także jakoś, proszę państwa, trzeba się wymigiwać, dopóki się daje, tym łapiduchom. No ale są sytuacje, czasami bez wyjścia, strasznie lewe ucho nie bolało. Poszedłem do laryngologa, co ja mam robić, lewe ucho nie boli. A on mówi, panie Janku, powiedzmy sobie szczerze starość. Ja mówię, chce pan szczerze, to pan te zajęcia opuścił na uczelni, proszę pana. Co pan opowiada? No jak to, pan uważa, że ja lewe ucho mam starsze od prawego? To jemu szczęka opadła. Także z lekarzami też trzeba umieć rozmawiać. Innemu się skarży, panie doktorze, co mam robić, ręce mi się trzęsą. On mówi, chyba pan za dużo pije. Właśnie nie mogę, bo mi się wszystko wylewa. Także są problemy w tym wieku, proszę państwa, są, no. Mam takiego znajomego sąsiada, blisko mieszka lekarz, czasami tak już nieformalnie, prawda, sobie rozmawiamy, no i go pytam kiedyś, słuchaj, no 7 dych, piękny wiek, ale chciałoby się jeszcze trochę pożyć. Zwłaszcza ten 12 rok zobaczyć te mistrzostwa Europy w Polsce, prawda, ten stadion narodowy, koszyk bufetowej zbudowany w Warszawie, te 3 autostrady po 10 kilometrów każda, żeby dożyć tego. Żeby to zobaczyć. No mówię, no słuchaj, no dożyć, no można, trzeba tak. Po pierwsze, koniec z obżarstwem. Znacznie mniej jeść. Mówię, o, dlaczego? Jak to? Bo ty trzecią fazę osiągnąłeś. Co to znaczy? Nasze życie przebiega w 3 fazach. Młodość, starość, apetyt. No i tu rzeczywiście trafił mi jakoś. To jest, no i mówię, to jest racjonalne rzeczywiście. Co dalej? Won alkohole. O nie, tu będę polemizować. Ja znałem świętej pamięci Kazia Górskiego, którym nawet miałem parę razy przyjemność biesiadować, prawda? I on miał taką teorię, że codziennie trzeba wypić piwo, nerki będą całe życie zdrowe. I codziennie niezbędne jest wino czerwone, bo ono, te wszystkie sprawy krążenia, prawda, jakieś tam cholesterole, to wszystko czerwone, no nie za dużo, butelka, 2 codziennie i wtedy... Nie wystąpi ta choroba, proszę państwa, w sprawach gastrycznych najlepiej robi czysta wódka, kieliszeczek, on te mikroby trzemi, prawda, będzie całe życie w porządku. Z tym układem, co tam jeszcze, koniak. Na serce absolutnie, bezwzględnie niezbędny jest koniak codziennie. Co jeszcze Kazio Górski mówił, no z głową, jak ktoś ma problemy, szampan dobrze robi. Bo te bąble idą do góry, one tu pod kopułą się kręcą i one to czyszczą wszystko w porządku. A puenta była taka, no niestety niczego jeszcze na wątrobę nie wynaleźli. Więc ja to powtarzam znajomemu lekarzowi, że alkohole jednak pomagają. Mówi, nie, to są żarty. Chcesz dłużej pożyć, alkohole won, obżarstwo koniec, prawda, papierochy rzucić, to akurat mam za sobą. To rzuciłem w stanie wojennym na złość generałom. Mnie tak wkurzało, że muszę na kartki te papierosy, właściwie drobno siekane podkłady kolejowe palić, że to wściekałem się, rzuciłem. To mi akurat poszli mi na rękę. No i co jeszcze pytam go? No mówi, no i z kobietami spokojnie. Bo wy w tych kabaretach z tymi aktoryczkami tam nigdy nie wiadomo, co tam się wyprawia. Także to trzeba uspokoić się już w tej kwestii. No rzeczywiście jest jakiś problem, bo jak z żoną sobie figlujemy, to raz mi zimno, raz mi gorąco. On mówi, jak to? No raz latem, raz zimą. No mówię, no dobra, jak to wszystko, te wszystkie warunki spełnię, to jest szansa, że trochę jeszcze pożyję. On mówi, gwarancji nie ma żadnej, ale życie będzie ci się strasznie dłużyło. Razem z mamą teraz leżę tu na pryczy, obandażowany cały. Co nam sława, co nam kława, siostra nasza, dobry śnień. Umarł sąsiad ten mój z prawej, a ten z lewej jeszcze nie. No i kiedyś ten po lewej zaszkodziło mu czy jak. Mówił do mnie, hej kolego, ale nogi to ci brak. Jakże to nieprawda, ludzie, toż on kłamie, głupi żart. Obetniemy tylko palce, doktor mi powiedział tak. Ale potem ten po lewej wciąż się śmiał i drwił za dwóch. Na

jechało kombi, kłóciłeś się z rodziną, że chcą się ciebie pozbyć i po co ci to było? Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Jest 13:30. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda. Dzień dobry. Przed nami muzycznych wspomnień. Ciąg dalszy. Pan Wojciech napisze: wspomnienia wracają. Posłuchajmy Ultravox i Wiera. We'll be right back. Brzmienie piosenki Wiena przed laty robiło niezwykłe wrażenie. Zresztą robi do dzisiaj. To Ultravox w Muzycznej Poczcie UKF. Do 14 czekam na Państwa zamówienia telefoniczne i mailowe. Przypomnę adres ukf@polskieradio.pl i telefon 22 i 7 trójek. A teraz będzie prezent urodzinowy dla Magdaleny, która kończy lat 30. No i sama sobie postanowiła sprawić ów prezent. To będzie Depeche Mode i Walking in My Shoes. Depeche Mode w przyboju Walking in My Shoes. 22 i 7 trójek, czas na pierwszy telefon. Dzień dobry panu bardzo. Chciałbym zamówić do muzycznej poczty UKF pewien numer. Chciałbym zamówić dla mojej ukochanej dziewczyny kawałek pod tytułem Love Shack, autor w wykonaniu zespołu AC Drinker. See a faded sign by the side of the road that says 15 miles to the Laszek, Acid Drinkers i gościnnie Ania Brachaczek. No to jeszcze jedno nagranie polskiego wykonawcy. Zespół Muchy obok ulicy Miejsc. O tę piosenkę prosi pan Paweł. Coś kradnie ci sen, nie